Kederde, gamda mısın oy? Hey gönül, darda mısın? Benden uzaklarda mısın? Gönlüm akşamları yaşar. Sen kederde, gamda mısın? Radyo Akdeniz. Yetişin namazın kılmaya, günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Thank you. gönüle aşk girince heyecan heyecan. Ateşi yanmışa benzer heyecan heyecan. Bir de hasretlik olunca yanmış tutuşmuşa benzer heyecan heyecan. Bir de hasretlik olunca yanmış tutuşmuşa benzer heyecan heyecan. Yağmur akar üşür yaşım heyecan heyecan. Dünyaya sığmaz ki başım heyecan heyecan. Sevdalıdır hayat düşün içmeden sarhoşa benzer heyecan heyecan. Sevdalıdır hayat düşün içmeden sarhoşa benzer heyecan heyecan. Bedenimin canı cana heyecan heyecan. Damarımın kanı ila heyecan heyecan. Fedayım dört yanıyla da kışa tutulmuşa benzer heyecan heyecan. Fedayım dört yanıyla da kışa tutulmuşa benzer heyecan heyecan. Radyo Akdeniz. Pınara inmiş gibiydi.

dehşetli güzel. Uzak dur bu gece, gelme ey ecel. Uzak dur bu gece, gelme ey ecel. Yıkılmaz derim, yıkılır köprüler, yıkılmaz derim. Yakılır gemiler, yakılmaz derim. Yakılır gemiler, yakılmaz derim. Yusuf san kuyudan çıkılmaz değil, bu kara günlerden çıkılmaz değil. Revadır bin ceza bu başa güzel, revadır bin ceza bu başa güzel. Bu gece düşlerim dehşetli güzel. Bu gece düşlerim dehşetli güzel. Uzak dur bu gece, gelme ey ecel. Uzak dur bu gece, gelme ey ecel. Uzak dur bu gece, gelme ey Ece. Baba bugün alır dağlar, bu da yerden yanır dağlar. Şehirlere sığmaz oldum, fazla sürmez alır dağlar. İstediğimiz küçücük bir şeydi, deryada bir damlaydı. Türk ve Kürt halklarının kardeşliğine bir ışık olsun. Beklentim barış olsun. Umudum dostluk olsun. Ve isteğim arkadaşlık olsun. Yoldaşlık olsun. Baba bugün ağlıyorum, darda kaldım aney aney ağlıyorum. Duaların üzerimden eksik etme. İçim yandı ağlıyorum, ağlıyorum. Be hey babam, dalmış babam, cigarayı sarmış babam, şapkasına hicran dökmüş, kibrit gibi yanmış babam. Be hey babam, dalmış babam, cigarayı sarmış babam, şapkasına hicran dökmüş, kibrit gibi yanmış babam. Baba bugün alır dağlar, bu dert beni alır dağlar. Şehirlere sığmaz oldum, fazla sürmez alır dağlar. Baba bugün alır dağlar, bu dert beni alır dağlar. Şehirlere sığmaz oldum, fazla sürmez alır dağlar. Baba bugün alır dağlar. Radyo Akdeniz. belki de şaşkın, sarmaşık gibiydik ateşler içinde. Belki çok cesurdun, belki de şaşkın, sarmaşık gibiydik ateşler içinde. Nazlı bir zeherle uyandı şehir, mecburduk yollara vurup da gittik. Nazlı bir zeherle uyandı şehir, mecburduk yollara vurup da gittik. Gülen Türk'ün gece sefan buğdayı başağı. Gülen Türk'ün gece sefan buğdayı başağı. Gülen Türk'ün gece sefan buğdayı başağı. Gülen Türk'ün gece sefan buğdayı başağı. Gülen Türk'ün gece sefan buğdayı başağı. Gülen Türk'ün gece sefan buğdayı başağı. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Thank you.

Dileğimi eyle kabul, dileğimi eyle kabul. Gel derdime bir çare bul. Sen canansın, ben de bir kul. Kovma beni dergahından, kovma beni yar kapından. Sen canansın, ben de bir kul. Kovma beni dergahından, kovma beni yar kapından. Kovma beni dergahından. Vurma canan yaralıya, ben bir batı karalıya. Dost elinden yaralıya, dost gönülden yaralıya. Vurma canan yaralıya, ben bir batı karalıyam. Dost elinden yaralıyam, dost gönülden yaralıyam. Radyo Akdeniz. Demişlerim göğsüne, bir de benim gibiler. Onlar ki en güzel aşklara yenik düşüp gidenler. Şu duvara bak, öğretebildikleriniz, emek verdiğiniz, sizin adınız yazılı. Bir de sizin gibiler. Geçerek bu dünyadan. şairine. Geçerek bu dünyadan bütün ölü şairine. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Down. gayet şirin geldi dillerim dostum oy. Varıp yat yerlere meyil verirsen oy. Kış ola bağlana

gözlerimin dolduğunu gördün mü? Yüreğimin paramparça olduğunu gördün mü? Sen giderken karanfiller sıralıydı, sıralıydı. İçlerinde biri var ki benim gibi yaralıydı. Sen giderken karanfiller sıralıydı, sıralıydı. İçlerinde biri var ki benim gibi yaralıydı. Karanfiller sıralıydı, sıralıydı. İçlerinde biri var ki benim gibi yaralıydı. Sen giderken karanfiller sıralıydı, sıralıydı. İçlerinde biri var ki benim gibi yaralıydı. Sen giderken İki nefes alıp vermek, yaşamak bu kadar mıydı? Sen giderken karanfiller sıralıydı, sıralıydı. Geçmişteki günlerimiz birer birer hayal oldu, birer birer yalan. Anlat beni. Geçmişteki günlerimiz birer birer hayal oldu, birer birer yalan. Gereksiz artık

gözümde, dilim dilimde o. Radyo Akdeniz. Altın Eller Vestel'de kazançlı çıkacağınız büyük evsel dönüşüm kampanyası başladı. Eski ürünlerinizi 3000 TL'ye varan fiyatlarla evinizden alıp yerine yepyeni Vestel ürünlerini kapınıza getiriyoruz. Bize sormadan Vestel almayın. Gelin bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 225-4123. Bizi Altın Eller Vestel Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Neden almasın, neden almasın? Vestel'le olur, neden almasın? Bay Ezgi Hair Studio ile sizleri harika bir kampanya karşılıyor. Microblading, dudak renklendirme, eyeliner 1500 TL yerine sadece 750 TL. Epilasyonda ise dilediğiniz 3 bölge 10 seans 3500 TL yerine sadece 2000 TL. Ezgi Dalioğlu. İletişim 0531 430 36 44. Armutlu Mahallesi, Turunçlu Caddesi, Defne Hatay. Sümbül Oto Lastik'ten muhteşem kampanya. 4 adet perakende lasta veya Bridgestone lastik alana 350 TL'ye varan Shell akalyakıt çeki hediye. Bu fırsatı kaçırma. Sümbül Oto Lastik Şehir Hastanesi yolu üzeri yeni stadyum yanında. Ayrıntılı bilgi için 0537 356 16 76. Sümbül Oto Lastik. Sağlamsa Lassan. Araç satın almadan önce 501 nokta oto raporlamak çok önemlidir. Kaporta boya kontrolü, motor mekanik kontrolü, OBD elektronik beyin kontrolü, airbag kontrolü, tramer hasar kaydı sorgulaması, kilometre kontrolü, şase kontrolü, fren testi, amortisör testi, iç ve dış kondisyon kontrolü yapılmaktadır. Antakya'nın profesyonel kurumsal oto ekspertiz merkezi Oto Rapor Güzelbur şubesinde. Adres İskenderun yolu üzeri 3. kilometre Aytemiz Petrol karşısında. Telefon 0552 826 31 31. Oto Rapor. 1996 yılında kurulan Öz Coşkun Otomotiv, Carrier Transicol Türkiye Distribütörü ASKO ile birlikte yeni yerine görkemli bir lansmanla giriş yaptı. Yılların verdiği tecrübeyle müşterilerine kazandırdığı güven sayesinde Vector H19 ve Vector S15 ürünlerini görücüye çıkardı. Sektörün öncüsü olan Öz Coşkun Otomotiv, Carrier Transicol bayi ve yetkili servisi İskenderun yolu üzeri 8. kilometrede. Telefon 221-05-65. Kütahya Seramik, Hatay Bölge Bayii Güler Seramik, geniş ürün yelpazesi, estetik ve mimari ürünleriyle hizmete devam ediyor. 120'ye 240 Ebat'ta büyük seramik ürünlerini mağazamızda bulabilirsiniz. Kampanyalı ürünlerimizi yakından görmek için mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Güler Seramik, Kütahya Seramik satış mağazasıyla çok yakında İskenderun'da hizmetinizde. Güler Seramik, Haraparası Mahallesi Balıkçılar Çarşısı arkasında. 225-28-76. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Kötüye düşte gör, denli de feridem denli. Bir kötü suya düşte görülen nide feydemlendi. Odaları köşeli, oy oy, gülü reyhan döşeli, nenni de feridem nenni. Gülü reyhan döşeli, nenni de feridem nenni. Ne ağladım, ne güldüm, oy oy, ne ağladım, ne güldüm, oy oy, ben bu derde düşeli. Lenli de feridem nenni, ben bu yâre düşeli. Lenli de feridem nenni, ben bu derde düşeli. Lenli de feridem nenni, ben bu yâre düşeli. Lenli de feridem Thank you.

Çamur olur, baklavalar hamur olur. Güzel kızlar gelin olur. Vay dili dili, kuş dili dili, Mevlam kulu sevdim seni. Vay dili dili, kuş dili dili, vay. Vay dili dili, kuş dili dili, Mevlam kulu sevdim seni. Vay dili dili, kuş dili dili, vay. Yağmur yağar oradan buradan, üstümüze ipek yorgan, öpeceksen işte burada. Vay dili dili, kuş dili dili, Mevlam kulu sevdim seni. Vay dili dili, dili dili vay. Vay dili dili, kuş dili dili, Mevlam kulu sevdim seni. Vay dili dili, kuş dili dili vay. Vay dili dili, kuş dili dili, Mevlam kulu sevdim seni. Vay dili dili, kuş dili dili vay. Vay dili dili, kuş dili dili vay. Vay dili dili, kuş dili dili vay. Radyo Akdeniz. Kavuşma olmayı.

telaşla koşuşturan insanlar, trafiği Arap saçına çeviren onca taşıt, parklar, bahçeler, ağaçlar, kuşlar, minareler, köprüler, gecekondular, gökdelenler. Nereye kayboldular Tanrım? Söyle, neredeler? Anladım ki her şey seninle varmış. Ve yine anladım ki sevgi yoksa, sevgili yoksa, aşk yoksa, yani sen yoksan sevgilim, bu dünya koca bir yalanmış. Yaşamın gürültüsünde değil, hayatın müziğindeyiz. Radyo Akdeniz. Unutamam bu ayrılığa, alışamam başka bir kalbe. Konuk olursam inan sevgilim yaşayamam. Başka bir kalbe konuk olursam inan sevgilim yaşayamam. Başka bir kalbe konuk olursam inan sevgilim yaşayamam. Başka bir kalbe konuk olursan inan ki sevgilim yaşayamam. Radyo Akdeniz'de Murat yayında. Duydunuz mu? Duymadınız. O zaman bir daha söyler misin? Radyo Akdeniz'de Murat yayında. Günaydın, günaydın. Hayırlı sabahlar. Güzel bir hafta olması temennisiyle herkese sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Sabahal hayır. Tüm gurbetçilerimize de guten morgen. Tüm esnafımıza hayırlı işler. Bereketli bir hafta olsun. Bana da kolay gelsin. Efendim nasılsınız, iyi misiniz? Hafta sonunuz nasıl geçti, neler yaptınız? Umarım güzel geçmiştir, muhakkak ki geçmiştir. Vallahi beni soracak olursanız bir an gelip yattım yani, başka yapacak bir şey yok. Şimdi efendim bayram da yaklaşıyor biliyorsunuz, ayın 8'i, evet 8'i Arife, 8'inde mi bayram, 9'unda mı? Ben 8'i Arife, 9'u bayram diye biliyorum. Planlarınız vardır değil mi? Muhakkak ki planlarınız vardır. Koca bir bayram. Tatil olacak artık 3 gün, 5 gün, 9 gün hiç belli değil. Ama 4 gün kesin yani. 4,5 gün kesin. Planlarınız var mı? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Gerçi tatile gidenler gitmiştir. Planlarını yapanlar yapmıştır. Çalışanlar ne yapsın? Ne yapsın? Kolay gelsin efendim. Hani neredesiniz? 0541 213 87 77. Evet, WhatsApp numaramı bir gönderin gelsin bakalım mesajlarınızı. Başlayalım. Radyo Akdeniz. yayında. Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Başında kaldım Halime'm ince fikrine kaldım. Halime'm ince fikrine kaldım. Kapılar açıldıkça Halime'm seni geliyor sandım. Halime'm seni geliyor sandım. Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Vallahi bir işin başını da sonunu da düşünmek lazım. Olumlu, olumsuz her şeyi düşünmek lazım. Olurunu, olmazını, yapılması gerekeni, yapılmaması gerekeni. Ha, plan yaparsanız planlarınız suya düşer. Neden diyeceksiniz plan yaparken? İllaki niyet edersiniz. Bir şeye ne kadar çok niyet ederseniz illaki bir aksilik çıkıyor, değil mi? Hiç sormayın. Patron, sana da günaydın. Erkin Koray da doğru söylemiş ama. Arkası gelmez dertlerimin fesupanallah diyelim o zaman. maşallah. Alemin keyfi yerinde yine maşallah. Bize de bir gün kader güler, güler inşallah. Bize de bir gün kader güler, güler inşallah. Böyle gelmiş böyle gidecek, korkarım vallah. Böyle gelmiş böyle gidecek, korkarım vallah. Yok mu çaresizli dostlar ve subhanallah. Yok mu çaresizli dostlar ve subhanallah. Radyo Akdeniz. Anadolu rock müziğinin duayen isimleri, rahmetli anıyoruz Cem Karaca'yı. Az önce de Erkin Koray'dan dinledik. Birazdan Barış Manço'dan dinleyeceğiz ama tabii bu şarkının sonrasında kısa bir ara, şöyle bir çayımızı, çorbamızı içelim sabah sabah. Böyle parsel parsel bölünmüş dünya. Bir dikili baştan gayrı kaldı. Dost köyünden ayağımı kestiler. Gözlerimde yaş tam gayır, nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Gözlerimde yaş tam gayır, nem kaldı. Akdeniz'de Murat yayında. Yiğit geçinenler namert çıktılar. Sonra ettiğine pişman çıktılar. Eski dostlar bize düşman çıktılar. Birkaç tane itten gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Birkaç tane itten gayrı nem kaldı. Arsız ettiler. Nursuz diye diye nursuz ettiler. Aç koydular beni, aç koydular beni, beni. Aç koydular beni, hırsız ettiler. Sermayemde suçtan gayrı nem kaldı, nem kaldı,

gibi, pırıl pırıl gökler gibi, kırda kelebekler gibi, günahsız bebekler gibi, tertemizsin sen sevdiğim. Günahsız bebekler gibi, tertemizsin sen sevdiğim. Yangınlardan gelir gibi, hava gelmiş demir gibi, ocaktaki kömür gibi, sıcacıksın sen sevdiğim. Yangınlardan gelir gibi, hava gelmiş demir gibi, ocaktaki kömür gibi, sıcacıksın sen sevdiğim. Radyo Akdeniz'de Murat. Her şeyimsin sen sevdiğim. 8.23 yaptık. 8.23 yaptık. Malum herkes pazartesi sendromu yaşıyor bugün. Kesin ama kesin. Kesinlikle kesin. Hayırlı sabahlar Murat abi. Gün aşımında Antakya'mızın kardeş kenti olan Alen şehrine uğrayacağım. Oradan herkese bin selam olsun. Sizlere iyi yayınlar diler. Almanya'dan Necmettin yazmış bize. Efendim size de günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Günaydın, hayırlı sabahlar Murat Bey. Nasılsınız? Ben ablalarım için bir şarkı istiyorum dedi. Evet, Zehra yazmış bize. Tabii ki isteyebilirsiniz. 0541-213-8777. Aynı zamanda Instagram adresimizden de takipte olun lütfen. Instagram adresinizin arama bölümüne Akdeniz FM yazarsanız, bir de Mazman Medya. Evet, iki hesabımız var. İkisini de takip edin lütfen. Evet, bir dinleyicimiz daha yazmış bize. Onu da okuyalım. Kim yazmış bakalım. Sibel yazmış bize. Günaydın. İyi bir hafta olsun herkese. Herkese tatil olsun, bir gün çalışma olsun, olmaz mı? Bir gün çalış, 6 gün uyu. Ama atalarımız da boşuna dememiş ha. Çalışan demir pas tutmaz. Tabii ki canım. Çalışacaksın. Zaten ömrümüzün %50'si uyumakla geçiyor. %30'u hatta %40'ı da çalışmakla geçiyor. %10'u da işte bir pazar dinlenmekle geçiyor zaten. Yani anlayacağınız ömrümüz gidip gidiyor. Zeynep yazmış bize, günaydın, hayırlı sabahlar. Efendim çok teşekkürlerimi iletiyorum, çok sağ olun, size de günaydınlar. Radyo Akdeniz. Güzel bir şarkıdır ama, değil mi? Yarim elden gidiyor mavim. Yarim elden gidiyor mavim. Mavim. Aslında güzel olurdu bir gün çalışıp diğer günler oturmak ama işte olmuyor. Özellikle bu dönemde hiç olmuyor. Hayat çok pahalı maalesef. Biz köydeyiz, biraz rahatız. Bahçeden soğan kopartıp yeriz. Çok şükür apartmanlarda oturanlar, Allah sabır versin, doğru söylüyorsunuz aslında. O daha biraz zor. Aidatıymış, şuysuymuş, buysuymuş. En güzeli bahçeli. Müstakil bahçeli. Vallahi ya. Evet, şu anda direksiyon başında olan dinleyicilerimize de buradan selam olsun diyelim. Halk otobüsleri dolmuşlar. Tabii kendi özel araçlarında olanlar da var. Size de selam olsun. Murat yayında. Yapma bana bu nazı, kırarım şimdi sazı. Yapma bana bu nazı, kırarım şimdi sazı, suratını asıp da kışa döndürme yazı, suratını asıp da cehennem etme yazı. Hadi biz de gidelim yar, şişeleri dizelim yar, İçelim içelim ölümüne içelim, karakola düşelim ya. Hadi biz de gidelim ya, şişelere küselim ya. Olmazsa içelim içelim ölümüne içelim, karakola düşelim ya. İnanmadım sözüne, bakma öyle gözüme, inanmadım sözüne. Ben ne hatunlar gördüm, güvenilmez sözüne. Ben ne avratlar gördüm, güvenilmez sözüne. Gecelere gidelim yar, ödülleri alalım yar. İçelim içelim ölümüne içelim de yemeye düşelim ya. Gecelere gidelim yar, ödülleri alalım yar. İçelim içelim ölümüne içelim de yemeye düşelim yar. Hadi bize gidelim yar, şişeleri dizelim yar. İçelim içelim ölümüne içelim, karakola düşelim yar. Hadi bize gidek yar, şişelere küsek yar. Olmazsa içek içek ölümüne içek, karakola düşek yar. Hadi bize gidelim yar, şişeleri dizelim yar. İçelim içelim ölümüne içelim, karakola düşelim ya. Gecelere gidelim yar. Emel yazmış bize, günaydın günaydın, hayırlı sabahlar. Şimdi bu şarkıya bakıyorum, bir saniye bakacağım. Evet, bu şarkı biraz böyle pop şarkısı, o yüzden ne yapacağız? Dinleyicimize söyleyelim, bu şarkıyı biz 97.3 Süper Show Radyo'dan dinletelim, olmaz mı? O da bizim. Efendim, Özgün Türkü maalesef formatımız. İşte böyle Anadolu rock müzik de çalıyoruz arada. Bir dinleyicimiz daha yazmış bize, ona da şöyle bir bakalım. Günaydın, hayırlı, huzurlu, sevgi... Evet, huzurlu, sevgi bir hafta diliyorum. Kolay gelsin. Goel yazmış bize Almanya'dan. Evet, tüm gurbetçilerimize buradan selam olsun. Güzel sevmeyene adam denir mi? Denmez. Ya bu arada temizlik yapanlar da varmış efendim. Onlara da buradan kolay gelsin diyelim. O daha kötü ya. Temizlik hastalığı. Her şey simetrik olacak, öyle değil mi sevgili dinleyenler? Radyo Akdeniz. Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı.

gül sana. Le, le, le, le. Radyo Akdeniz. Bin kere gelsen şu yalan dünyaya, ne gonca gül sana. Yüz çevirsen duramazsın bir yerlerden, kaçamazsın tek başına, yapamazsın. Yemin etme, tutamazsın. Yüz çevirsen duramazsın bir yerlerden, kaçamazsın tek başına, yapamazsın. Yüz çevirsen duramazsın, yaran kaçamazsın, tek başına yapamazsın. Yemin etme, tutamazsın. Yüz çevirsen duramazsın, yaran kaçamazsın. Radyo Akdeniz'de Murat yayında. Öyle değil mi ama? Yayındayız ve şimdi. Radyo Akdeniz. Evet, bu güzel şarkı da benden size armağan olsun. Nerelerde, nerelerden dinliyorsanız. Yeşil başlı gömel ördek uçar gider göle karşı, karşıya karşı eğricesin tel tel etmiş, açar gider yele karşı, eğricesin tel tel etmiş, açar gider yele karşı. Telli turnam sökün gelir, inci mercan yükün gelir. Elvan elvan kokun gelir, yar oturmuş göle karşı. Şahinim var, bazlarım var, telal aşkın sazlarım var. Şahinim var, bazlarım var, telal aşkın sazlarım var. Yare gizli sözlerim var. Radyo Akdeniz. Ele karşı yare gizli sözlerim var, diyemiyorum ele karşı. Telli turnam sökün gelir, inci mercan yüküm gelir. Elvan elvan kokun gelir, yar oturmuş göle karşı. Telli turnam sökün gelir, inci mercan yükün gelir. Elvan elvan kokun gelir, yar oturmuş

Gariban, Gariban Kebap, yeni yerinde geniş bahçe ve geniş salonuyla Antakya'da Palladium Kapalı Otopark girişi karşısı Tahtakale önünde hizmetinizde. Gariban Kebap, Orhan İnan, 214-81-81, 0544-214-71-81. Gerçek kebap, efsane kebap, Gariban Kebap. Muhasebeci Leyla Hanım, bankacı Rıfat Bey, emlakçı Ahmet Bey, ofislerinde, bürolarında, odalarında rahat rahat işlerini yaparken konfor ve estetiğin keyfine varıyor. Çünkü İlhan Büro olarak önceliğimiz insan sağlığı ve rahatlığıdır. Mağazamızda yeni trend ofis ve büro mobilyaları, dilediğiniz renk ve modelde ister klasik ister spor tarzda ofis grupları İlhan Büro'da. İlhan Büro mobilyaları İskenderun yolu üzeri karayolları karşısında. 221-2080. İlhan Büro mobilyaları reklamları sundu. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz'de Murat yayında. Hey Murat. Murat Bey günaydın. Hey. Murat Bey günaydınlar. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Çok güzel bir şarkıydı. Şarkı için demiş daha doğrusu. Kumran yazmış bizi. Evet, Murat Kekilli, Yeşil Başlı Gövel Ördek. Çok severim bu türküyü. Günaydın Murat Bey, nasılsınız? Yok, onu çalamıyorum maalesef. Evet, kolay gelsin demiş Nursel yazmış bize. Çok teşekkürler. Vallahi keşke çalabilsem. Hani çalarım çalmasını ama... Sonra diyecekler ki patron diyecek bana. Oğlum niye çalıyorsun bunu? Ya demez de işte lafın gelişi. Ama gerçekten formatımıza uygun değil. O şarkıyı Dost FM'den dinleyebilirsiniz. (0541) (213) (87) (77) WhatsApp numaramız. Masal yazmış bize. Murat abi, günaydın Murat abi. Bana da bir şarkı çalar mısın Murat abi? Çalarız. Çalarız tabii ki. Yıllardır hep atıp tuta, yalan sözü yuta yuta, koydunuz beni tabuta, koydunuz beni tabuta. Uyu deme, uyuyamam, yürü deme, yürüyemem, sus deme, susamam. Murat yayında. Başımızda birer paşa, nere giden aklım şaşa, ses verdim hep dağ taşa, ses verdim hep dağ taşa. Uyu deme, uyuyamam, yürü deme, yürüyemem, sus deme, susama. Radyo Akdeniz. Sinem bacım, İçim yara, dostum yok ki yaram sara. Yine kaldık bahtı kara, yine kaldık bahtı kara. Uyu deme, uyuyamam. Yürü git deme, yürüyemem. Sus deme, susamam. Uyu deme, uyuyamam. Yürü deme, yürüyemem. Sus deme, susamam. Uyuyamam, yürü deme, yürüyemem. Sus deme, susamam. Yine çok bir çok güzel bir şarkı seçmiştim ki son anda vallahi şarkıyı değiştirdim. Dedim ki bu şarkı değildi, biz bu şarkıyı dinleyelim. Ezgi Yapı Dekor katkılarıyla yayınımız devam edecek az sonra. Evet, son anda değiştirdim. Dedim ki sabah sabah dinleyicilerimizle bu şarkıyı dinleyelim. Fikrimden geceler yatabilmirem. Hata bilmirem. Fikrimden geceler yatar.